20:45. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W hipermarketach Carrefour już dzisiaj do niedzieli 23 listopada szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 listopada, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polski autokar, który spadł z nasypu autostrady w Niemczech, miał ważne badania techniczne. Auto prowadzili dwaj doświadczeni kierowcy. Wszyscy poszkodowani w wybuchu kamienicy w Katowicach miesiąc temu opuścili już siedzibę Caritas, mają nowe mieszkania. Amfibie, pompy, worki z piaskiem gotowe. W amerykańskim stanie Nowy Jork po śnieżycach odwilż i groźba powodzi. Niemiecka policja ustala przyczyny wypadku polskiego autokaru na autostradzie niedaleko Berlina. Do katastrofy doszło nad ranem. Ciężko rannych zostało 11 osób. O szczegółach z niemieckiej stolicy Wojciech Szymański. Na miejscu zdarzenia pracują eksperci próbujący wyjaśnić, dlaczego doszło do wypadku. Na razie wiadomo jedynie, że autobus, którym podróżowało łącznie 66 osób, zjechał z autostrady na prawą stronę, po czym przewrócił się na bok. 11 osób odniosło poważne obrażenia. Zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. Firma Sindbad, która zorganizowała przewóz, poinformowała, że autobus miał ważne badania techniczne, a prowadziła go doświadczona dwuosobowa załoga kierowców. Firma wysłała na miejsce autokary zastępcze. Do wypadku doszło około godziny 5 na autostradzie A10 tworzącej obwodnicę Berlina. Autobus jechał w kierunku Polski. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W południe rusza warszawska konwencja Platformy Obywatelskiej. To ostatnia prosta przed drugą turą wyborów prezydenta stolicy. Za tydzień o najważniejsze stanowisko w mieście powalczą obecna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz z PO i Jacek Sasin z PiSu. To ostatnia przed wyborami okazja do zmobilizowania wyborców Platformy Obywatelskiej. Raz jeszcze taki mocny akcent przypominający i o tym, jak wiele w Warszawie udało się zrobić, ale także pokazujący tą całościową wizję rozwoju miasta, którą proponuje Hanna Gronkiewicz-Waltz. Mówi szef sztabu urzędującej prezydent poseł Marcin Kierwiński. Hanna Gronkiewicz-Waltz może liczyć m.in. na wsparcie szefowej Platformy Obywatelskiej premier Ewy Kopacz. Sama prezydent Warszawy mówiła podczas wieczoru wyborczego tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, że w czasie dwutygodniowej kampanii będzie zabiegać o serca mieszkańców stolicy. Demokracja na tym polega, że trzeba ciężko pracować i dotrzeć do tych, do których się może nie udało dotrzeć wcześniej. Wczoraj Hanna Gronkiewicz-Waltz wzięła udział w debacie ze swoim kontrkandydatem Jackiem Sasinem z PiSu. Rozmawiano m.in. o wizji stolicy, finansach reprywatyzacji i wykorzystaniu środków unijnych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wszystkie rodziny poszkodowane w potężnym wybuchu w kamienicy w Katowicach miesiąc temu mają już dach nad głową. Wprowadziły się do lokali, które zaproponowało im miasto. Od tragedii mija dokładnie miesiąc. Zginęły w niej 4 osoby. Wszystkie rodziny poszkodowane w wybuchu gazu w kamienicy przy Chopina w Katowicach opuściły już Caritas. Jak podkreśla Agata Mryc, wicedyrektor katowickiego MOPS-u, wprowadziły się one do mieszkań, które zaproponował im Urząd Miasta. Wszystkie osoby otrzymały mieszkania. Oprócz pomocy rządowej w wysokości 6 tysięcy otrzymały również pomoc miasta, to było 5 tysięcy. Otrzymały również talony na meble. Rodziny dostają też pieniądze, które zostały wpłacone na specjalne konta uruchomione tuż po tej tragedii. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na kupno sprzętu AGD. Ponadto poszkodowani otrzymują wszelkie niezbędne wsparcie, dodaje Agata Mryc. Oprócz tego wszystkie rodziny otrzymywały pomoc psychologiczną i bieżącą pomoc od pracowników socjalnych i takim wsparciem nadal są objęci. Tymczasem prokuratura okręgowa w Katowicach nadal prowadzi śledztwo mające ustalić przyczyny katastrofy. W tym celu powołani zostali biegli z zakresu pożarnictwa, zabezpieczona została także wszelka dokumentacja, a prokuratura na bieżąco przesłuchuje świadków. Joanna Opas, Radio Katowice. Amerykański stan Nowy Jork szykuje się na ewentualną powódź. Amfibie, pompy, worki z piaskiem i pozostały sprzęt jest gotowy na wypadek zagrożenia, informuje gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Powódź może być okropna, naprawdę okropna. Nie ma wątpliwości, że powódź może być gorsza niż śnieżyce. Jeśli miałbym wybierać, śnieg nie stwarza takiego zagrożenia jak powódź. Powoduje znacznie mniejsze zniszczenia. Kilka dni temu w mieście Buffalo w stanie Nowy Jork w ciągu 3 dni spadło tyle śniegu, ile przeciętnie w ciągu roku. I to właśnie ten śnieg w związku z zapowiadanym ocieplaniem jest zagrożeniem dla mieszkańców. Takiego wyciągu dla narciarzy i snowboardzistów w Polsce jeszcze nie było. Kolej krzesełkowo-gondolowa już wkrótce ruszy w Zielańcu w Kotlinie Kłodzkiej. Ma 8-osobowe gondole i 6-osobowe kanapy z niebieskimi osłonami, informuje Jerzy Adam ze Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne. Na linie jest wagonik gondoli, a następnym wagonikiem jest krzesełko. Jest to pewien wybór klienta, czym woli jeździć. A ma służyć po prostu wygodzie osób. Są ludzie, którzy się na przykład boją jeździć krzesełkami, ale są też narciarze, którzy się źle czują w gondoli, dlatego że wymaga to od nich ściągnięcia, a następnie założenia nart. Natomiast na krześle czegoś takiego nie ma. Jadę z nartami przypiętymi do swych butów i tak wysiadam z krzesła. Kolej krzesełkowo-gondolowa ma być gotowa w grudniu. To był Serwis Trójki. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej słońce przebija się przez chmury i mgłę, a w prognozach dziś słabe opady deszczu lub mrzawki na północnym zachodzie i na wschodzie Polski. A na termometrach będzie od 1 stopnia w Białymstoku do 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Podobno historia jest nauczycielką życia. Ja w to nie wierzę. Być może nie historycy wierzą, ja nie wierzę. Profesor Karol Modzelewski. Nie tylko o historii. A o historie muzyczne zadba Marcin Januszkiewicz. I znowu start. Nastawimy znów zegarek snu. Biuro Myśli Znalezionych. Dzisiaj, tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium i w Austin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający i w Austin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. I w Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Wypróbuj nowość. Kojący płyn micelarny i w Austin Sensitia. Teraz w aptekach w atrakcyjnej cenie. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media.

Jak tam zadowoleni miłośnicy takiego grania? No pewnie tak, żeglowanie w czerń i grupa Machine Head. Nieźle było. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja zgodnie z moimi zapowiedziami, no i nie da się ukryć pewnego rodzaju intencjami, jest właściwie audycją wymarzoną dla leniwego redaktora. Coś tam zapowie, powie, a potem 8 minut piosenki, 9 minut piosenki, 7 minut. Naprawdę, to tak troszeczkę leserstwem trąci, ale nie, no, to nie wynika z mojego lenistwa czy niechęci do mówienia przez radio, ale no tak się poukładało. Poza tym wiem, że są i tacy słuchacze, którzy właśnie szczególnie lubią takie dłuższe utwory, bo ogólnie biorąc, gdybyśmy przeprowadzili jakieś statystyczne badania tego, co na antenach Polskiego Radia się pojawia, no to głównie są to utwory szybkie, krótkie i przerób jest duży. A u mnie pomału. No może nie tak bardzo pomału, ale w każdym razie niespiesznie. Oto kolejna płyta, z której za chwileczkę długi utwór. Płyta uwiodła mnie między innymi okładką, co się niezbyt często zdarza, choćby dlatego, że kiedyś na analogu to człowiek mógł podziwiać wręcz dzieła sztuki, grafików, fotografów i tak dalej. Teraz kompakt to już jest właściwie przeszłość, bo słuchamy różnych komputerowych dźwięczków, nie wiedząc nawet, jak są opakowane. No ale jeszcze na kompaktowej płycie widać to zdjęcie, które tak do mnie przemawia. To jest czarno-biała fotografia pokazująca muzyka w kapeluszu na scenie z gitarą pochylonego podczas jakiejś szczególnie ważnej dla niego solówki, a w tle rzesza słuchaczy, widzów, tłum ludzi, a jeszcze bardziej w tle jakieś wieżowce, więc koncert na otwartym powietrzu. Trudno to opisać, trzeba popatrzeć zwyczajnie. Państwo sobie mogą to znaleźć pewnie w internecie, bo to jest okładka płyty Gary'ego Clarka Juniora, koncertowej płyty po prostu live. I ona naprawdę ma w sobie ten magiczny charakter dobrego, podniecającego koncertu. No dobrze, no tyle gadania o obrazku, a ważna jest także muzyka. Tej muzyki jest tu bardzo dużo, bo zawarte jest na dwóch krążkach. Utwory, jak to zwykle podczas koncertu, dość długie i ten też 8 minut, ale naprawdę warto. On rozpoczyna cały ten zestaw. Gary Clark Jr., czy Junior, jak ktoś woli, i Muddy Watersa Catfish Blues. with you, yeah. Come home with you. Gary Clark Jr. i dopiero początek, brzeg tego może nie oceanu, ale morza muzyki, która znalazła się na dwóch płytach tego wydawnictwa koncertowego. Kiedyś, dawno temu, naprawdę bardzo dawno temu, był taki obyczaj, że podróżni zatrzymujący się w różnych hotelach, w różnych miastach i krajach, na swoich walizkach znajdowali naklejki sygnalizujące, że właśnie zatrzymali się w tym hotelu. Niektórzy czynili z tego nawet rodzaj takiego dumnego poświadczenia swoich globtroterskich tradycji. Podejrzewam, że dzisiaj na eleganckich bagażach nikt by się nie ośmielił przyklejać takich stickerów, jak to się mówi, bo zepsułyby cały sznyt tych pięknych walizek. No ale taki zwyczaj był i ta płyta, którą mam przed sobą, przypomniała mi o nim, ponieważ na okładce też pojawiają się obrazki sygnalizujące obecność tych muzyków w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. To dość specyficzny album, nowa płyta grupy Foo Fighters. Dave Grohl niestrudzenie ma nowe pomysły, no i to o tym może więcej, bo dziś tylko się zmieści jedna piosenka z tego albumu, Sonic Highways, dźwiękowe autostrady. No sam sobie jestem winien, bo długie utwory dzisiaj były, ale z pewnością wrócę do tej płyty, bo jest interesująca i muzyka też wydaje mi się warta prezentacji. Na razie jako przedsmak, jako zapowiedź, Something from Nothing, nowy album Foo Fighters. Stop there! Foo Fighters nie zawodzą. Zresztą to idealne odzwierciedlenie tytułu Something from Nothing. Zaczęło się tak trochę niepozornie, a rozwinął się kawałek gitarowo-muzycznie, no i w ogóle emocjonalnie naprawdę świetnie. Wrócę do nich na pewno, bo to tylko próbka tego, co na nowej płycie. Jan Chojnacki, teraz dzień dobry. Dzień dobry. Mogę nawiązać do okładki. Ale proszę nawiązywać. Też był taki obyczaj, teraz nie wiem, czy nadal jeszcze stosowany, że gitarzyści oblepiali pudła od gitar takimi hotelowymi nalepkami. I taką mam w oczach taki zbiór tych nalepek na pudle do gitary Louisiany Reda. On mieszkał w Europie dłuższy czas, bywał w Polsce, nagrał tu nawet płytę z Nocną zmianą bluesa. I pamiętam, że wśród tych nalepek na jego pudle od gitary największa nalepka nosiła dumne hasło Dom Chłopa. No i proszę, jak pięknie propagujemy naszą gościnność ludową. A teraz wystąpi Louise Hofsten, to jest Szwedka, która ma za sobą dłuższy epizod amerykański, zakochana w amerykańskiej muzyce, takiej troszkę bluesowej, rhythm and bluesowej, kantrowej i tak dalej. Na stale osadzona w Szwecji, ale ponieważ ma tam dobre relacje w Ameryce, więc nagrywa często ze znakomitymi muzykami amerykańskimi, bardzo amerykańską muzykę, i teraz wydała płytę poświęconą w całości repertuarowi, który ożywiał Elvis Presley w zamierzchłej przeszłości. Płyta nosi tytuł Bring Out the Elvis. I tam jest 12 piosenek Elvisa, niekoniecznie tych najbardziej znanych i najpopularniejszych. Najpopularniejsza chyba jest Heartbreak Hotel na koniec tej płyty, gdzie ona akustycznie z harmoniką to interpretuje. A poza tym jest dosyć żwawo, elektrycznie, czasami tak big bandowo. Jest też jeden smaczek, bowiem King Creole Elvisa Louise Hofsten wykonała wspólnie z Billy Gibbonsem. Who plays rock and roll? He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of coal. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. You know he's gone, gone, gone, a hip-shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl with them in his throat. He bends a string and that's all she wrote. You know it's gone, gone, gone, jumping like a catfish on the phone. You know it's gone, gone, gone, a hip-shaking King Creole. A song about a jelly roll. He sings a song about pork and greens. He sings how blues by your means. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. You know he's gone, gone, gone, hip-shaking King Creole. Even then he plays something sweet. No matter how he plays, you better get up on your feet. When he gets to rockin' fever, baby, heaven's sakes, he don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone. speaking Creole. No, ucieszyła się kobieta, bo chyba dobrze się bawili w studiu, co zresztą chyba do czego ten utwór skłania, bo jest taki podburzający, bym powiedział. King Creole. No może ją coś rozśmieszyło, o czym nie wiemy. Może tam się coś wydarzyło na koniec utworu. No właśnie. Może coś skapło. Booker T. Jones teraz wystąpi i to jest taka dla mnie troszkę no, sytuacja niejasna, bowiem 42 utwory Paula McCartneya ukazały się na takim zbiorowym albumie zatytułowanym The Art of McCartney, czyli Sztuka McCartneya. I teoretycznie jak się spojrzy na zestaw wykonawców, no to wydawałoby się, że to powinien być jakiś rekord świata, bo Billy Joel, Bob Dylan, Steve Miller, Brian Wilson, Willie Nelson, Jeff Lynne, Barry Gibb, no i tak można wyliczać i wyliczać i wyliczać. McCartney częściowo z Lennonem, częściowo samodzielnie wymyślił no, dobrą setkę, myślę, takich numerów, które, z których każdy może stać się czymś w rodzaju standardu, przeboju i taki ponadczasowy. Wręcz stały się. Tak. I wydawałoby się, że skoro za ten repertuar tak wspaniały wzięło się tylu fantastycznych wykonawców, to że to będzie coś no, porywającego. A tymczasem, jak to bywa zresztą w takich przypadkach, no niestety tak nie jest. Część z wykonawców poszła tropem prostym, czyli jeden do jednego w zasadzie skopiować przynajmniej to, co było w podkładzie instrumentalnym, no bo wokalnie to się nie da McCartneya podrobić. I jest tylko nieliczna grupa, która postanowiła coś wokół tego zrobić samodzielnie. Wśród nich jest także Booker T. Jones, który nie śpiewa, więc ma tę przewagę, że nie musi się wysilać. I on po prostu postanowił z kolegami zagrać tak Can't Buy Me Love, jak gdyby on swoim Hammondem zastępował McCartneya. No, czy to jest coś bardzo wspaniałego i oryginalnego, nie powiem, ale przynajmniej jest inne. Booker T. Jones, Can't Buy Me Love. Teraz fragmencik płyty, o której złego słowa nie powiem, a w zasadzie tylko mogę same zachwyty, bo to będzie fragment nowej płyty Briana Ferrego, czyli Avon Moore. On stworzył własny język, Brian, i, no i dzięki temu jest tak oryginalny, że nie sposób go podrobić. To można uważać, że on jest manieryczny w tym swoim śpiewaniu, ale jest tak swój i ta maniera tak jest świetnie wkomponowana w klimat tego, co robi, że no, jest z mojego punktu widzenia i słyszenia niepowtarzalny. Masz jakiś komentarz do tego może? Komentarz mam taki, że jest to od dawnych czasów jakiegoś Avalona czy czegoś. Wiedziałem, że to jest szczególna postać i ta płyta to potwierdza. Zaczyna się od jego własnej kompozycji zatytułowanej Loop Delay. Jedna rzecz, która mnie troszkę bawi w tym nagraniu, to jest to, że bierze w nim udział 6 gitarzystów. No to co? No to co? A właśnie, niby po co? No, proszę posłuchać. Wydawałoby się, że jeden mógłby to zagrać, ale pewnie takim było przyjemnie w otoczeniu boskim Briana brzdąkać, że postanowili zaistnieć. Loop Delay, czy Brian Ferry i 6 gitarzystów.